Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Continuem amb el programa Plaça Nou, el programa dels castellers de Mollet, i estem a la secció de coses de casa. Ens havien quedat el divendres a la matinada, quan la gent abandonava el vaixell, i ens anàvem a parlar del dissabte. Però abans mirem la participació que hi ha en els medis. Doncs sí, mira, en Garla comenta que tant ell com el Mutger, Pol, Javi, Antonio, Maria, ens estan escoltant i preparant cosetes per la colla. No sé pas quines cosetes, vull pensar que pinyes i això. D'altra banda, ens deia en Bori... si ho trobo. Perdó. Ens deia el Bori... Ah, oh, no, m'he equivocat, perdó. Alguna cosa devia dir el Bori. Mentre ho trobes o no ho trobes... Sí, aneu parlant. Jo volia fer una salutació molt especial a la gent que aquest cap de setmana ha patit algun cop o lesió. Que enguany, o sigui, aquest cap de setmana hem caigut tant divendres... Ahir dissabte, perdona, el 4-6 amb Agulla va patir una caiguda i el diumenge, el 4-7, es va caure també després de carregar-se. Tenim uns quants, una mica del personal de la colla, amb alguna lesió, i doncs una salutació molt forta i que es curin ben aviat. No són cap d'elles, és greu, però... Doncs precisament respecte a aquesta caiguda, la Marina, en boca d'en Bori, ens deia que està escoltant des del sofà, amb la cama estirada, el sortell de Vilafranca, i diu 4-7, 2 punts. 3 punts, 4 pulseres taronges i 2 crosses verdes al poder. Salutacions a tothom. Això ho ha dit el Bori? Això ho ha dit la Marina en boca de Bori. Ah, vale, vale. Els primers 2 punts eren... Els 2 punts eren de puntualització. De puntualització. Els altres són els d'un trau. Són de sutura. Exactament. Molt bé, gràcies. Torno a repetir, que m'ha fet molta gràcia. La Marina diu que ens està escoltant des del sofà amb la cama estirada. Diu, 4-7, 3 punts, 4 pulseres taronges i 2 crosses verdes al poder. Salutacions a tothom. Gràcies, Marina. Seguim. Alguna cosa més? No, res més. Doncs, si us sembla bé, situem-nos mentalment al dissabte al dematí, dissabte a primera hora, mana la tradició que els castellers de Mollet fem un esmorzar aquells que s'acaba convertint pràcticament en berenar. A partir de les 10 del matí, 9 i mitja 10, ja començaven a fer brasa la secció de cuines, diguem-ne, i altra gent, evidentment. Com sempre, una miqueta d'esmorzar, allò, un pa amb tomàquet, una miqueta de carn, res, per picar una miqueta només. Oi que sí, Juan de? Hem menjat molta carn, eh? Ah, això era el que t'anava a dir, és un dels anys que més... És dels anys que recordo que més carn hem fet al dematí. Molta, molta carn, la veritat, bona, molt bona qualitat, la veritat és que... ens van portar i la veritat és que hem encertat també amb l'encàrrec, però a part això, no? I es nota el volum de gent que ha entrat aquests des de dia de l'any passat fins ara, no? Pues, i que la gent també ha volgut fer, perquè a vegades també, encara que hi hagi molta gent a la colla, l'esmorzar és una cosa que hi ha gent que participa a partir de les 3 a les 4 de la tarda, no? O sigui, portem uns anys en la qual la colla participa des del divendres al matí. Sí, sí. la gent nova que ha entrat, no?, que ha entrat amb ganes, no? Sí. Amb gana de castells i amb ganes. I amb gana de fer colla, també, no? Perquè això també és maco, no? Perquè pels que organitzem o dirigim part de la diada, no?, pues és maco que si fas una compra que vegis volum de gent, que no fas les coses per nosaltres quatre, no?, sinó per tota la colla. Llavors, a mi em va agradar molt, no? Van començar com sempre, o sigui, l'esmorzar nostre comença una mica més tard de lo normal, que comencem allà a les 10, a partir d'entre les 10 i les 11. Es comença a encendre el foc, i el primer que vam fer enguany va ser l'amanida de pebrots escalivats, i tot això per... Van compaginar-ho, sí. I realment, fins a les 2, que va acabar la gincama, dues i algú, van fer una altra remesa a tota la canalla que no havia vingut. Sí, sí, van aparèixer cop després de la gincama amb una gana. La canalla sí que esmorza una mica abans, i primer fent allò de que diu, no? Primero la mujer y los niños, pues en aquest cas, aquest any no ha sigut així, primer els grans, i després la canalla, no? però va estar, a mi em va agradar molt. Tindre que tornar a encendre les barbacoes o la barbacoa per acabar de fer la carn, em va agradar. La gincama també, alguns la pot resumir una miqueta? Bueno, van participar-hi tant canalla com pares i mares. Pares i mares van participar molts. Eh? Amics de la canalla, amb els seus pares i mares també, gent que no coneixíem de res, que això està molt bé, a veure si s'animen a venir a la colla. I no es van poder fer totes les proves perquè érem tants que, bueno, vam fer les proves més divertides i perquè tothom les pogués fer tantes vegades com vulgués. Bastant. Jo he vist fotos i jo no vaig estar perquè vam estar, després he vist les fotos i hi havia volum de gent, eh? Hi ha un volum de gent fent el cabra. Grans fent el cabra, la canalla, passant-s'ho bé. Va començar a les 12 fins a les 2, o sigui, dues. Sí, vam ser-hi dues hores i vam fer només 4 de les 10 o 12 proves que teníem pensades. Molt bé. Més coses. Que el tècnic li ha ficat bronca a l'Àngel per tocar el micro. No, és que estava rascant el ferro, el... Que no es pot tocar res. Més coses, ens diu la Mama Ioka i família també ens escolta. Qui? Qui és la Mama Ioka? No sé. La Fernanda! Mi niña, mi niña! I també la Mireia Riera i en Edgar. Avui som overbooking, diuen. Molt bé. Records. La Mama Ioka és la Fernanda, i per què li diu Mama Ioka? Bueno, va guanyar aquest premi Limonero. Ah, va guanyar. És veritat, clar, sí. Està bé, està bé. Més coses. L'espectacle de titelles? Jo tenia molt bones referències a aquest espectacle. Lamentablement no el vaig poder veure perquè vam estar... Ah, pensava que sí, lamentablement no va ser així. No van complir Lamentablement no el vaig poder veure perquè estàvem atenent els de Riberal, que van arribar amb una mica de retard. Ah, és veritat, ja, més o menys a la mateixa hora devien estar arribant els del Riberal. El Riberal estava planificat o previst, vaja, que arribés cap allà a les 4. Finalment els van presentar 4:45. Cap problema, ja hi havia marge. Però, bueno, la llàstima és que no van poder veure ells l'espectacle, però segons tinc entès, l'espectacle va ser de mitja hora a 3/4 i... Mitja horeta. I força maco. Sí, va estar maco. El Riberal devien venir amb una gana, perquè... No, doncs anàvem força tranquils, perquè nosaltres intentàvem donar receta una miqueta, dir, va, anem cap a la plaça. Ah, hi ha algú que hagi vist algú més de l'espectacle de titelles abans d'entrar al Riberal? Algú, si ha vist... Sí, d'algú que estem aquí pot comentar alguna cosa més de l'espectacle de titelles? De l'espectacle de titelles, jo el puc comentar sencer, el vaig veure sencer. Era... No, no, era per si, com va estar, si la no, va estar, gent, va estar maco, va haver-hi gent veient-lo. Va estar maco, quan va començar el titellaire, poder hi havia 25 o 30 persones assegudes, però no van passar 5 minuts que estaven gairebé totes les cadires ocupades, gent de peu, poder una 80ena de persones veient l'espectacle, i gairebé 4 gats castellers, tota la resta era públic de fora. No, que ja era la intenció una miqueta, que la gent sí, fora sí, també... Sí, sí, ho era la intenció i es va aconseguir en aquest aspecte. Vull dir, sí que hi havia poder la primera filera d'ara en castellers, però la resta de gent no ho era pas. Bueno, la canalla i tot lo que, la gent que quedava allà al mig, a les 4 de la tarda. Exacte. Hi ha gent que s'havia anat a... Però bueno, que va estar maco. Va estar maco. Pel meu pare una miqueta curt, el vaig trobar curt, però bueno, bé. Si el vas trobar curt és que va ser entretingut. Lo bueno si breve... Dos veces bueno. No sempre, eh? A vegades una mica més tampoc passa res. Molt bé, en aquestes que ja tenim a la gent de la Catalunya Nord situades aquí a Mollet. Van arribar al costat de l'era, van descarregar, els vam portar cap a l'era, els van distribuir en els espais que els havíem cedit a la, que ens havien cedit a l'era perquè hi poguessin dormir, ho van trobar tot correcte, molt bé, i un cop, doncs... A veure el partit del Barça. un cop van deixar-ho tot, bé, els vam portar cap a la plaça, evidentment. Els hi hem de donar un mapa que... Des de la Junta i en Joan me va fer perquè veiessin on era la plaça, on eren les dutxes i on ells dormien, perquè se situessin més o menys. I a partir d'aquí, doncs, bueno, els vam portar cap a la plaça. La veritat és que estàvem molt contents. Vull dir, el Gil, quan vam arribar a plaça, van dir, hòstia, el lloc on dormíem molt maco, molt net, molt correcte, evidentment l'era ja era per això, i la plaça i tot això, i el mercat, doncs, els agrada molt, no? El fet que els castells, la zona dels castells, la zona de la festa, estigués tot allà mateix recollit, el centre els hi va agradar molt, i la veritat és que el primer cop d'ull que van tenir era molt maco. Molt bé, l'actuació estava prevista que comencés, hi havia un petit cercavila i havia de començar sobre les 7, 7 i mitja? L'actuació, sí, 7 i mitja havia de començar, 3 quarts de 8, estava planificat més o menys perquè... Mentrestant ja s'estava començant a treballar amb el tema del sopar, a l'àrea de cuina, per dir-ho així, amb tot el material de preparació de les botifarres, no sé si encara s'havien començat per les mongetes, segur que ja estava... No. No s'havia començat res. Mongetes sí. En el moment de l'actuació ja s'estava fent la cancel·lada. Ah, en el moment de l'actuació sí, això és la cancel·lada. El moment previ de començar l'actuació. Just al començament de cercavila va ser quan va començar a cuinar. Que a vegades ho havien fet més tard, però en aquest cas suposo que devia ser anem a mirar que aquests francesos no sopin molt tard perquè si no estaran morts de gana. Pobres, acostumats a menjar... A menjar abans i ja anàvem amb retard i l'endemà, a més hi havia un canvi d'hora que encara faria que els seus horaris de menjar encara s'allarguessin més, no? En tot cas, l'actuació era una actuació fantàstica, una actuació en què no només van haver-hi castells, sinó que era una petita festa major, pràcticament, com algunes altres vegades també ens ha passat. I en aquest cas estàvem acompanyats, a part dels castellers del Riberal i els castellers de Mollet, que eren els que van posar l'actuació castellera, però hi havia, a més, ball de bastons amb els bastoners de Cardedeu, i Ball de Gitanes, amb el Ball de Gitanes de Martorelles. Uh-huh. Es va mig imbricar com es va poder l'actuació castellera amb les altres dues actuacions de bastons i de Ball de Gitanes, i ho vaig trobar que va quedar fantàstic. La idea en un primer moment era fer-ho intercalat, però parlant amb els Balls de Bastons i amb el Ball de Gitanes, clar, el seu ball, diguem-ne, és molt... Quan entren amb calor, després si refreden, doncs els hi costa més, perquè són balls molt... que tenen molt de moviment i com a castells? No, és contrari, nosaltres és el contrari. Nosaltres és d'un esforç estàtic, no? I ells és dinàmic, continua. Vale. Llavors ens van demanar si podíem fer-ho tot els balls seguit. Llavors vam dir, cap problema, ho fem tot seguit, canviem una miqueta la planificació que estava tal com estava plantejat, però bueno, vaja, jo crec que la gent va quedar molt contenta. Tant dels bastoners de Cardedeu van fer-ho molt bé, a mi em va sorprendre gratament, i el Vaig i Jan ja els coneixia. Picaven fortíssim, eh? Per això, em va sorprendre. Concretament una de les nenes picava amb una mala hòstia. Sí, sí. I el Ball de Gitanes de Martorelles també, no l'havia vist mai ballar, i realment sorprenent, sobretot amb aquella, amb l'última peça de Queen, del We Will Rock You, es van quedar amb el públic, però del dret i al revés. Sí, a més vam poder veure el Marc amb una altra camisa més. Sí, és veritat. Mister Chaquetero. Vamos allá. Palito, palito. No sé si voleu comentar alguna cosa més de l'actuació. Ja hem dit abans que els castells que van fer. No? Castells, no? Sí, és veritat. Sí, abans de l'actuació també crec que, com a anècdota també així del dia, va ser el canvi de cromos entre cap de pinyes i equip de cuina, no? A veure qui feia... Pues em quedo amb aquest, pues si et quedes amb aquest em dones aquests dos... Això em va sortir el Garla, que em va sorprendre el Garla, dient... Jo li vaig dir, escolta, que mira, que... Ja li vaig dir dies enrere al Garla que comentés la tècnica de que en el primer castell, que en principi ja estava preparat al 5, uh-huh. O sigui que miressin a parlar amb la tècnica perquè sigui el primer, perquè no, per estar tots. I després, pues, ja que no comptés amb 3 o 4, llavors va ser quan va venir, bueno, en 3 o 4 aquí, digue'm tu, no, aquest t'ho canvio per aquest, no. Jo vull fulanito, no, fulanito no, perquè si treus el tabal aquest, va ser una estona ja divertida, va ser divertit, sí que és veritat. Al final vam quedar un grup reduït fent, i es va poder... fer l'actuació sense cap problema. Bueno, i és això, no? Vas coordinant aquests mateixos moments i dir, bueno, escolta, ja en pararem i si van a bé, sí, doncs... Sí. Va ser divertit. I després els castells. Van fer... Qui diu els castells que van fer? Bueno, van fer el 5 de 6 uh-huh. I després el 4 amb agulla, que va caure. Va caure en el moment de ser carregat. Uh-huh. Va caure... En el moment de carregar el 4. Ah. Sí, no va estar carregant. No. No, va ser el moment de fer el pas d'enxaneta. Quan va fer el pas d'enxaneta va... Sí. De l'estructura 4. No, és que no estava allà i sabia que s'havia caigut, però no sabia com havia quedat, si havia quedat carregat o no. La intenció era repetir-lo, però l'ambulància va marxar. Sí, sense ambulància no va ser res, però bueno, millor que no sigui res. Vam acabar les dues colles fent dos pilars de 4. Mhm. Bueno, també cal dir que el cas de l'enxaneta va haver de ser retirat. Té un bony. Bueno, això vol dir que funcionen. Sí. Això vol dir que funcionen. La veritat és que la Marina, a part de... Que és la mateixa que va rebre també... Parlàvem fa un moment, que és la que ens estava parlant de que tenia el turmell el, que estava estirat al sofà, pel divendres va rebre també un cop una mica el pòmul, i el cas que va quedar trinxat. Bueno, va quedar abunyegat, vaja. Que devia anar a parar el cap del Pau, aquest casc. Suposo. Imaginem que sí. Imaginem que sí, però bueno. Ah, una de les coses que a mi em va agradar quan em va ensenyar el casc és que funciona, no? O sigui, això no només nosaltres, suposo que totes les colles, no? Les colles. O sigui, funciona. Molt bé. En aquest cas el Pau no va ser res, vull dir, va ser el cop, simplement es va marejar en aquell mateix moment. I un cop a l'hospital li van dir... Recordo que el Gàrrec va anar amb ell i el Gàrrec ho comentava dient... És que va ser sorprenent, vull dir, el Pau estava quiet, no se'n recorda de res, i a cop i volta, pum, i es desperta, i diu, què faig aquí? Vull dir, és com si, saps, estava... El mago. Sí. Algú li deia, fes màgia i recupera't, no? Dos mans a l'hospital. Sí, nosaltres quan vam anar a l'hospital a veure com estaven allà fent la conya, i vull dir, estava com si estigués al bar, vull dir, no, faltava la cerveseta i el cigarro, però... Acabada l'actuació, doncs ja vam anar de cara a la idea del sopar. Va ser una cosa que es va fer bastant, bastant àgil, bastant ràpida. Jo recordo estar servint com a loco. Vinga, més plat, més sí, plat. Sí, va ser ràpid. No posen dos mongetes, una mica menys. Bueno, què quedem aquí? Va servint. A veure, que ja només queden nosaltres. Posa-li un plat al Pedro, li poso... vinga, va. Encara va repetir el tio. Li van posar un plat de mongetes increïble i encara va venir a repetir mongetes. Va venir molta gent dels francesos també. Una de les coses que m'agradaria comentar d'això del... Quan vam venir a començar al principi, a començar a demanar plats, ens van demanar, o sigui, ens van demanar a nosaltres com ens posem, quines taules i això, no? Jo el primer vaig dir, tots barrejats. No vull una taula per liberal, una taula per gitano, una taula no. Tots barrejats. I això va ser una cosa que, mira, quan pràcticament estàvem tots asseguts, ho vaig comentar, no? Dic, mira, hòstia, que guapo, no? Veure que hi ha... Castellers de Mollet, Riberal, Gitana, no sé què, no estaven separats per taules i no estaven... Els sectors, cadascú al seu lloc, sinó que estaven tot un revolut. I estaven plenes les taules. Només hi havia una segona taula, que suposo que al principi igual hi havia canalla, hi havia previ gent tres canalla, i després va quedar una filera de 7 o 8 seients sense ocupar. Però està maco. I que aproximadament eren unes 230 persones, 240... Vam fer unes dues... Nosaltres vam fer unes 200... Vola 250. Perquè teníem 260 botifarres i van quedar per la nit del diumenge, van quedar un parell de paquets de 8, o sigui, 240. 240, que jo crec que seríem 220-25, perquè va haver-hi una vintena de persones que van repetir. Una vintena de persones segur que van repetir, amb la qual... Sí, uns quants van repetir, és veritat. Per el que vam fer de botifarres, que era el que tenien comptat. Hi havia unes 50 o 60 amanides, també, a compartir per 4 o 6 persones cada amanida. Hi havia uns 80 quilos de mongetes. Si no... Sí, 70 i pico quilos de mongetes, que em van sobrar també... Jo crec que van... Poques, devien sobrar 4 o 5 quilos, com sí, a molt, a la paella. Sí, 4 o 5 quilos de mongetes. L'equip de cuina, pues, agraïa a tothom el que va participar i el que no va poder participar, perquè en aquell moment estava l'actuació, això, pues, també agrair-li que la voluntat de participar i que ja en farem més coses perquè pugui participar tothom. I l'equip de cuina va funcionar bé, les amanides estaven bé, tot ben presentant, i la gent suposo que contenta, no? Sí. Voleu afegir alguna cosa més al tema sopar? Ja passem directament als discjockeys, al grup de discjockeys. També la festa aquí va poder durar una mica més que el dia anterior. Sí, no gaire més per això, eh? L'Ajuntament estava molt... Bueno, però si et diuen fins a les dues, dius quines dues, les primeres dues o les segones dues? Bueno, realment et deien la una i mitja. Bueno, va acabar la una i mitja, entre pitos i flautes va acabar la una i mitja, però això sí que després el... Soroll a l'exterior, diguéssim, després a dins. Després, el dissabte sí que es allarga molt més, em sembla que vam sortir a les 4:30 d'allà o així, vull dir que... 4:30... Les primeres o les segones 4:30? Les segones. Les primeres, perdó, no, o sigui, les 3:30 noves. Vale. Molt bé. Doncs ens situem ja l'endemà, el diumenge al dematí. Els companys del Riberal es desperten superaviat, també amb unes ganes d'esmorzar. A les 8 del matí els hem anat a acompanyar a les dutxes, al planellador, i a les 9:30 i a 10 ja anaven cap al Mercat Vell, i a les 10 van començar a esmorzar, que estava planificat amb ells, fins a les 11, perquè a les 11:30 començava ja la cercavila, que es va fer pel carrer Barcelona, Rambla, Jaume I fins a l'església. Això sí que van ser ja a les 12, que va començar l'actuació. Bueno, de cercavira també dic que van anar a les gralles i al principi quatre castellers. No sé, és una cosa que... no sé, una petita toc d'atenció a la colla, que l'actuació comença amb el cercavila i no amb la foto de família. Això estic d'acord, això estic d'acord. La cercavila és part de l'actuació, no? És part, en tot cas, del diumenge de diada, que és molt... segueix uns patrons, no? Que és la cercavila, amb la foto de família, el casteller d'honor, l'actuació i el dinar. Doncs tot té aquesta liturgia i tot és important, no? Jo també hi estic d'acord. Cercavila que va començar a les 11:30, no? Sí. Tocades, suposo. Sí, sí, 11:30 a poc va començar. I aproximadament una miqueta abans de les 12, doncs arribàvem a la part dalt de les escales de Cal Martí Febrer. Les escales de l'església que van a parar a la plaça. La resta de colles les vam deixar passar al davant nostre i nosaltres el que vam fer va ser, primer de tot, fer el pilar baixa per les escales, abans de la foto de família, abans de fer pràcticament res. Sí, perquè vam creure que era com part del cercavila, era més maco entrar amb el cercavila i entrar a la plaça fent el castell, que no sortir de plaça per tornar a entrar fent el pilar caminat. Doncs aquesta va ser la nostra entrada a plaça. Després sí que ens van fer la foto de família, tots a les escales. Feien goig, perquè jo recordo que hi ha hagut anys que no hem arribat a omplir totes aquelles escales i enguany... No, el replà quedava quedaven plens els graons de davant, fins i tot. I llavors ja... Casteller d'Honor. Casteller d'Honor. Casteller d'Honor enguany al contrapunt. La Sílvia va pujar... Sí, el Ramon no es va atrevir a pujar. Va dir, no, que pugi la Sílvia, que ella és la gerent. Tampoc es va atrevir a parlar, a adreçar unes paraules, però, en fi, des d'aquí moltíssimes gràcies al contrapunt per tota la feina de divulgació que fa de la nostra colla i del món casteller en general. Què més? Llavors ja comencem l'actuació. L'actuació de diumenge. Fem-ho quatre pinzellades així ràpides. Estàvem acompanyats dels castellers, la colla castellera de Figueres, els castellers del Riberal, que també estaven actuant el diumenge amb nosaltres, la colla jove de Vilafranca i nosaltres. Nosaltres vam obrir plaça amb la Torre 6, sense problemes. En segona ronda... La tercera de l'any, després de Festa Major i de Fira Artesans. Sí. En segona ronda vam fer el 4-7, que només vam poder carregar i que ens va condicionar a la tercera ronda. Hi havia previst intentar el 7-6, però vam acabar amb un 3-6, que era el que, com per calmar els nervis. Jo crec que, a part d'intentar fer històries rares, allò que a vegades parlem amb altres, de què fem amb una diada com aquesta. No anem a buscar el repte màxim o anem a passar-nos-ho bé? Jo crec que ja no calia arriscar. No vam intentar tres cops. De... No, un 3-10. Home, compte, així, veus, a les colles de Valls, allò no és la seva diada, és la seva festa de Santa Úrsula. Ells quan fan la diada, ells no fan castells. A la seva diada no fan castells, només fan festa. Nosaltres fem una barreja de castells i festa. I la resta de colles fan una barreja de castells i festa. Sí, però a Valls no. Quan ells fan la seva diada es dediquen a fer una festa, a dinar, i a menjar i a passar-s'ho bé. Què més de remarcar a les altres colles? Doncs... Jo, bàsicament, el pilar de 5 de Riberal, aixecat per sota, va ser molt maco. Sí, jo també estava pensant el mateix. Va ser molt maco, molt maco. També remarcar la colla jove de Vilafranca, que anaven una mica per lliure, que l'actuació ja s'havia acabat, van fer dos piles més, després encara es van enretirar una mica a fer un pilar de dol. I dius, bueno, no sé si tenen intenció d'acabar o no tenen intenció d'acabar, o que l'actuació... Un dels segons, sec, i no sé si és que s'estrenava, no el vam batejar, si de cas, o si no s'estrenaria. Bueno, però ja no tenen el costum aquest de mullar-se. Com... Poder no tenir el costum, però el cas és que estava fent de dos. Amb de segona, amb un pilar. De segona, amb un pilar. Sí, i després van fer un altre pilar de dol. Ja es van separar una miqueta més. Tampoc no tenim ni idea de per qui feien el dol. No ens ho van explicar. I la veritat és que ja havien desmuntat la megafonia de la plaça, per tant, tampoc van demanar que anunciés les coses que estaven intentant fer. Ens queda un minutet escàs de programa. Potser que recapitulem una miqueta, diguem allò més interessant que ens doni temps en dir en aquest minut. No? Si voleu dir alguna cosa concreta d'aquesta diada, la vostra sensació. Doncs la meva sensació estupenda. No és la vintena, és la 21ena, però tot i així... molt plena, m'ha agradat molt. Aquesta nit tindrem les fotos. Bueno, jo només remarcar una mica que l'actuació en si potser va quedar alguna gent amb la sensació agridolça de la caiguda, però que, bueno, que és una temporada que hem treballat molt, que al cap i a la fi un 4-7 carregat és un bon castell I, vaja, que encara queda temporada i que anem per feina. Bon dia. No, a mi m'agrada la diada, a mi totes les diades m'agraden. A mi també, a mi sempre em satisfan les diades. Jo, les diades últimament, fa molts anys ja que començo el divendres i acabo el diumenge i... No, m'ha agradat molt la diada, la veritat és que m'ho he passat molt bé. Per la meva part, m'ho he passat molt bé. Realment, com a, mai havia participat tan activament en una diada com a president. Agrair la feina a tothom, s'ha treballat molt, tothom ha donat el màxim, tant castellísticament com organitzativament, i vaja, jo també m'ho he passat molt, evidentment, com la resta de colles, del membre doncs, de la colla. Doncs recordeu que tenim més castells, que continuem assajant i que encara tenim actuacions, us esperem a tots els assajos i, si voleu, més Plaça de Nou, la setmana que ve, a la mateixa hora, a la mateixa sintonia. A reveure i moltes gràcies.